Driving Away From Home med gruppen It's Immaterial. Og nå, en sportsmelding. Etter at norske skøyteløpere nylig hadde suksess på innendørsbane i Nederland, krever de at slike baner nå også snarest bygges i Norge. Dette har ført til sterke reaksjoner fra andre norske idrettsforbund, som også lenge har ønsket seg innendørsarenaer. Først og fremst gjelder dette våre seilere og fallskjermhoppere.